οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που προκύπτει μικρότερη σύνταξη με τους νέους κανόνες, ναι, θα υπάρξει. Μπράβο! Ναι, θα υπάρξει. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Ναι, θα υπάρξει. Μπράβο! Αλλά μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, λες και θα είναι 5-6 περιπτώσεις. Θα υπάρξει τελικά μείωση και κάτω των 1.000 ευρώ. Δεν μας το είχαν πει αυτό όταν ψηφίζαν την περίφημη ανασύνταξη και αναδόμηση του ασφαλιστικού, τον νόμο Κατρούγκαλου δηλαδή. Το ακριβώς αντίθετο έλεγαν τότε. Αλλά τελικά χτες, όπως μίλησε και δήλωσε στο Γιώργο Αυτιά, θα υπάρξουν και μειώσεις στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ, διότι έχουμε αριστερά. Και αν δεν μειώσει αριστερά τις μικρές συντάξεις, ποιος θα μειώσει τις μικρές συντάξεις? Το έχει ψηφίσει ήδη δηλαδή αριστερά. Θα γίνει αυτό σε λίγους μήνες. Κατά το Δεκέμβριο αναμένεται να το δείτε οι συνταξιούχοι και των κάτω των 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς, στα ATM, στις οθόνες και στη ζωή σας και στις τσέπες βέβαια. Ο κύριος Πετρόπουλος, Τάσος Πετρόπουλος, υφυπουργός εργασίας, βγήκε και τα είπε. Κύριε Υπουργέ, αυτό το 18% θα μειωθεί 1/1/19. Δεν υπάρχει 18%. Έως 18%. Είναι έως 18% για περίπου το 20% των συνταξιούχων, 25%. Μπράβο! Μείωση έως 18% πόσοι θα έχουνε? Είναι ένα ποσοστό περίπου 25%. Μπράβο! Αυτό θα γίνει 1/1/19. Έτσι έχει συμφωνηθεί. Έτσι έχει συμφωνηθεί. Μόνο του. Έχει συμφωνηθεί μόνο του. Δεν το συμφώνησε κάποιος και κυρίως δεν το ψήφισε και κάποιος βουλευτής αριστερός, δηλώνει δηλαδή αριστερός, μαζί με το αφορολόγητο. Είναι τα δύο ωραία που έρχονται σε κανένα εξάμηνο από τώρα, αφού όμως θα έχει κλάψει Μπέτι Μπαζιάνα 5 Ιουλίου. Και αφού θα έχουμε βγει από το μνημόνιο και θα έχει τελειώσει το βάσανο 21 ή 18 ή 20 Αυγούστου, κάπου εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά με τις μειώσεις συντάξεων, 25% το 1/4 των συνταξιούχων και με τη μείωση του αφορολογίου. Εδώ είμαστε στον τομέα συντάξεις, γιατί τα είπε αυτά ο Πετρόπουλος και πολύ ωραία έκανε και τα είπε. Είναι τα αληθινά αυτά που έχει και ο ίδιος ψηφίσει και όλη η αριστερά μαζί με τον Καμένο ψηφίσει. Αλλά παλιότερα, πριν 1,5-2 χρόνια, μας έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα. Πρώτος από όλους ο Κατρούγκαλος. Να μην ανησυχούν λοιπόν οι συνταξιούχοι. Άλλες μειώσεις δεν θα υπάρχουν. Συνδέσαμε μάλιστα τις συντάξεις με αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξης, με την άνοδο της οικονομίας. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Ναι, θα υπάρξει. Όσο είμαστε εμείς στην κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι αυτό που μπορούν να προσδοκούν είναι αυξήσεις, όχι μειώσεις. Πόσο ρε ζήλι! Αυτό ήταν ο Κατρούγκαλος και ο Πετρόπουλος να μας θυμίσει τι ακριβώς θα συμβεί. Ακολουθεί η Όλγα Γεροβασίλη. Δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ, κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Ναι, θα υπάρξει. Οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται. Είναι πατεώνες. Η Γεροβασίλη όχι μόνο δεν τις μείωσε, αλλά μας είπε ότι θα αυξηθούν. Σωστό, ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος. Άλλη μια διαβεβαίωση, ισχυρότερη από τις ισχυρότερες μάλλον που μπορούν να δοθούν, από τον κύριο Αλέκο. Και επειδή πιστεύουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια στα οποία θα υπάρχει έστω και λίγο η άνοιξη, λίγο περισσότερο από ό,τι υπήρχε πριν, δεν υπάρχει περίπτωση και διαβεβαιώνω τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα, και τις Ελληνίδες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ. Διότι το πλεώνασμα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζεται. Μάλιστα. Ο Φλαμπουράρης διαβεβαίωσε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοπούν συντάξεις, γιατί το πλεώνασμα θα είναι μεγαλύτερο. Τώρα που το πλεώνασμα, επειδή δεν πληρώνει τίποτα το ελληνικό κράτος, είναι ακόμη μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο που φανταζόταν ο Φλαμπουράρης. Φανταζόμαστε δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή συντάξεων. Όχι μόνο δεν θα κοπούν, θα δοθούν και αυξήσεις. Θα κάνουμε κάθε πιθανό μέτρο ώστε να μην υπάρχουν μειώσεις στις συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Ναι, θα υπάρξει. Και με την αρχιτεκτονική του συστήματος να έχουμε ένα δίκαιο τρόπο απονομής του συστήματος των συντάξεων για όλους. Πόσο ρε ζήλι! Και αυτό ήταν ο Κατρούγκαλος πάλι, ο οποίος μίλησε για την αρχιτεκτονική του συστήματος. Είναι βουλευτές, υπουργοί, οι οποίοι μας διαβεβαίωναν τότε, ενώ υπήρχε πολύ έντονη ομολογία και παρατηρήσεις από την αντιπολίτευση, από ειδικούς, από όλους μας, γιατί πια είμαστε όλοι ειδικοί. Όταν ακούς κάτι να λένε οι Σιριζέοι, ξέρεις ότι θα συμβεί το ακριβώς ανάποδο. Και προσπαθούσαμε από τότε με την όποια κριτική να τους πούμε: μην πολύ εκτίθεστε. Αν και δεν έχει κανένα νόημα να το πεις αυτό σε Σιριζέο, δεν τους ενδιαφέρει καν. Επίσης, δεν ενδιαφέρεται και ο ψηφοφόρος ο Σιριζέος, αν θα εκτεθεί ο υπουργός και ο βουλευτής, γιατί όλοι μαζί αντάμα πάνε με τα ίδια κριτήρια, την ίδια αισθητική και την ίδια άποψη για τη ζωή, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια. Οπότε δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν είχε κανένα απολύτως νόημα όλο αυτό που κάναμε τότε. Παρ' όλα αυτά τα θυμόμαστε τώρα. Αλλά πρώτος από όλους που μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά ήταν ο αρχηγός. Ψηφίζουμε στη Βουλή μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που ξαναφέρνει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε ράγες βιωσιμότητας. Και το κυριότερο, ξαναφέρνουμε το ασφαλιστικό σε ράγες βιωσιμότητας χωρίς να μειωθούν ούτε ένα ευρώ οι κύριες συντάξεις. Πόσο ρε ζήλι! Χωρίς να επηρεαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών, χωρίς να περικοπεί ούτε ευρώ, αφού προστατεύονται απόλυτα πάνω από 2.100.000 συνταξιούχοι, η μεγάλη τους πλειοψηφία δηλαδή, που έχουν σύνταξη αθρηστικά με τις επικουρικές, δηλαδή συνολικά που παίρνουν σύνταξη έως 1.300 ευρώ. Συνολικά που παίρνουν σύνταξη έως 1.300 ευρώ. Είναι ή δεν είναι παπάρας? Βεβαίως και δεν θα υπάρχει. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις. Το λέγαμε πέρυσι, ότι θα διατηρηθούν οι κύριες συντάξεις. Είναι ή δεν είναι παπάρας? Αυτή είναι η Θεοπούλα που θέτει το γνωστό ερώτημα. Αν θέλετε να απαντήσετε, 211-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να καταγράψει, να ηχογραφήσει την απάντησή σας. Όχι μόνο δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, εμείς πιστεύουμε τους έντιμους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης που δεν είναι απατεώνες, όπως είχε αναρωτηθεί η κυρία Φωτίου, όχι μόνο δεν θα μειωθούν, αλλά θα δοθούν και αυξήσεις ή το 18 σύμφωνα με τη Γεροβασίλη ή το 23 σύμφωνα με τον Πετρόπουλο. Η κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι βλέπουν προοπτική, καθώς από το 2018, και με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ, οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται. Και εγώ σας το λέω καθαρά, είναι απατεώνες. Είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε και αύξηση και των άλλων κατηγοριών συντάξεων από το 2023 και μετά. Και εγώ σας το λέω καθαρά. Είναι απατεώνες. Ο Αλέξης Τσίπρας κάτι παραπάνω θα ξέρει για αυτά τα θέματα για να τους χαρακτηρίζει όχι πολιτικούς, σκέτο απατεώνες. Η Γεροβασίλη μας, μόλις μας είπε, το είχε πει τότε πριν 1,5 χρόνο, ότι το 18, τώρα δηλαδή, τώρα θα έχουμε αυξήσεις την ώρα που ετοιμάζονται να κόψουν το 25% των συντάξεων και κάτω των χιλίων, όπως παραδέχτηκε χθες επισήμως και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε για το 23, αφού θα τις έχει κόψει το 19 και το 18, αυξήσεις για το 2023. Η έγνοια όμως, η έγνοια δεν είναι για τους πάνω. Η έγνοια είναι για αυτούς που παίρνουν χαμηλές συντάξεις και ο Αλέξης Τσίπρας είχε ορίσει ποιο ήταν αυτό το ποσό. Έγνοια μας, να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν είναι να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν μια μεγάλη σύνταξη. Έγνοια μας είναι να προστατεύσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία που έχουν συντάξεις που είναι σχεδόν από 600 έως 1.200 ευρώ. Βεβαίως, ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι να μειωθούν ούτε οι συντάξεις που είναι 1.400-1.500 ευρώ. Πόσο ρε ζήλι! Ρωτήστε καλύτερα Νέα Δημοκρατία αν πρόκειται να μειώσει τις συντάξεις. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Ακούσαμε για ποιους έχουν έγνοια από 600-1200, δεν θα μειωθούν τα 1300, δεν θα μειωθούν τα 1400, αυτά έχουν μειωθεί, θα γίνουν όλα κάτω από το χιλιάρικο, δεν το συζητάμε, το ανακοινώνουν με διάφορους τρόπους για να προετοιμάσουν την ατμόσφαιρα και τον κόσμο, και ο Πετρόπουλος στο τέλος απευθύνθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία και είπε ρωτήστε την. Ρωτήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά άλλη απάντηση πήραμε. Θα ακούσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο και αλλάζουμε έτσι κλίμα, φεύγουμε από τις συντάξεις, πάμε σε κάτι άλλο, διαφορετικό είναι η αλήθεια. Αποκαλύπτει κάποια παρασκήνια που δεν τα γνωρίζαμε. Είναι ο αντιπρόεδρος ο Άδωνης για τον πρόεδρο του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βαφτίσει το γιο του Κάρολο προς τιμή του Μάρξ. Δεν το έχει ακούσει αυτό κανένα στο Μέγαρο Μαξίμου, μου κάνει εντύπωση. Ο Μητσοτάκης έχει βαφτίσει το γιο του Κάρολο προς τιμή του Μάρξ. Δεν το έχει ακούσει αυτό κανένα στο Μέγαρο Μαξίμου, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, μπορεί να το έχουν ακούσει γιατί ένας μόνο Κάρολος θα λέγεται στην Ελλάδα προς τιμή του Καρόλου Μάρξ. Μπορεί να λέγονται πολλοί. Και όπως βλέπετε, όλοι οι ηγέτες μας διαλέγουν ονόματα και ήρωες της Επανάστασης, της Αριστεράς. Ο άλλος το έχει βαφτίσει Ερνέστο προς τιμή του Τσε. Ο Κυριάκος, όπως λέει ο αντιπρόεδρος, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Παρ' όλα αυτά συνυπάρχουν όλοι μια χαρά. Τον βάφτισε Κάρολο προς τιμήν του Καρόλου Μάρξ. Γιατί άρχισε να παίζει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μιλάει για ένα πουλί πετούμενο και για διάφορα άλλα που συμβαίνουν στη ζωή, με αυτή την ατμόσφαιρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτό το πουλί το πετούμενο χτες έγινε τοποθεσία και σε αυτή την τοποθεσία βρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Αυτιά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Εδώ πέρα από το όμορφο και πάντα ζεστό Περιστέρι. Και Περιστέρι γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα και αυτό είναι σημειολογικό το Περιστέρι. Όποιος πονέσαι. Ω είμαι. Σας τη ζωή. Περιστέρι γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα και. Όποιος έκλαψε. Σε μικρό παιδί, τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά. Και Περιστέρι γιατί μόνο στον ήρω θα να ζητά. Όμορφο και πάντα ζεστό Περιστέρι. Τώρα έχει πιαστεί το χέρι μου, πια δεν μπορώ. Και πάντα ζεστό Περιστέρι. Αυτό είναι σημειολογικό το Περιστέρι. Περιστέρι γιατί... Ρίχνετε το γάντι από το Περιστέρι. Το πιάσε το υπονοούμενο Αυτιάς και γι' αυτό υπάρχει ο δημοσιογράφος όταν ο αρχηγός λέει είμαι στο Περιστέρι να το αναδείξει αυτό το θέμα γιατί είναι σημειολογικό το Περιστέρι και έριξε το γάντι από το Περιστέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα πολύ ωραία και πως μια πολύ απλή σκηνή μπορεί να γίνει κωμωδία σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Βοηθάει η δημοσιογραφία, βοηθάει και η πολιτική σκηνή και η επικεφαλής των δύο κρίσιμων τομέων για την ευμάρεια, ευημερία, όχι μάλλον. Του ελληνικού λαού. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί μας βρίσκεται. Σας περιμένει να του πείτε διάφορα και για το Περιστέρι και για όλα τα υπόλοιπα και κυρίως για το σημειολογικό Περιστέρι. Μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr ή να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά και πόσες φορές δεν έχετε πει όλοι σας μου έχεις φάει τα καλύτερά μου χρόνια. Δεν το λέμε αυτό, δεν είναι μια φράση. Βέβαια η κλασική απάντηση είναι αυτά ήταν τα καλύτερα σου χρόνια, αλλά δεν θέλουμε τώρα να το πάμε εκεί και δεν είναι και προσωπικό, οικογενειακό, φιλικό, θέμα ερωτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι ότι χάσαμε τα τρία καλύτερά μας χρόνια, όπως θα ακούσετε τώρα από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος έκανε πολύ μεστή και τεκμηριωμένη ανάλυση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Τσίπρα είναι ότι χάσαμε τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών. Ωρα τι πάθαμε! Χάσαμε τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών. Αχ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Γιατί όταν έπεσε ο Σαμαράς, το πετρέλαιο ήταν περίπου στα 80 δολάρια. Ναι. Μέσα σε δύο μήνες που ήρθε ο Τσίπρας, πήγε κάτω τα 30. Σήμερα το πετρέλαιο ξαναπηγαίνει προς τα 100. Τα τρία χρόνια που είχαμε χαμηλό κόστος ενεργείας και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, εμείς πήραμε Τσίπρα, δεν πήραμε το φτηνό χρήμα, κρατάγαμε την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, οι άλλοι τρέξανε με 10, ναι, και εμείς τρέξαμε με 1. Καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο ότι ρίξανε το Σαμαρά, κλείσαν τις τράπεζες, βάλαν capital controls, μα ξεφτυλίσαν τον πλανήτη. Κάναν και κάτι χειρότερο. Σπαταλήσανε τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων 50 ετών. Ωϊμέ! Τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών. Χάσαμε. Τα τρία χρόνια. Χάσαμε. Τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων 50 ετών. Ωραία, τι πάθαμε. Και το πλοίο που πέταμε δεν θα φανεί. Φάτε τα τώρα! Ήμασταν πολύ άτυχοι, το έχετε καταλάβει. Χάσαμε τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού, όπως λέει ο αντιπρόεδρος. Καθότι ο δυτικός καπιταλισμός έχει πολλά καλά χρόνια και σε αυτά τα τρία χρόνια δεν είχε σε καμία πόλη του δυτικού καπιταλισμού αστέγους. Δεν είχε πουθενά συσίτια, γιατί ήταν τα καλύτερα χρόνια γι' αυτό. Δεν είχε πουθενά χαμηλούς μισθούς. Δεν είχε πουθενά διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Γενικώς ήταν πάρα πολύ καλά χρόνια που εμείς όμως λόγω των βλακιών μας εδώ, των γνωστών, τα χάσαμε και τώρα ελπίζουμε σε μια άλλη τριετία να ξαναζήσουμε αυτά που χάσαμε, σύμφωνα πάντα με την βαθιά ανάλυση που κάνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος. Αν δεν έκανε πολύ σημαντικές τεκμηριωμένες αναλύσεις, δεν θα ήταν αντιπρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο είναι. Ο Πάνος Κουρλέτης ερωτήθηκε χτες. Μα εσείς τους άλλους τους μαστιγώνατε για τις ιδιωτικοποιήσεις και τους λέγατε πουλάνε και τα σίμια και τα σημικά, πουλάνε και τα κουταλοπύρουνα. Εσείς πουλήσατε τα αεροδρόμια, εσείς πουλήσατε τα λιμάνια, εσείς κάνετε συμφωνία με τους κόλπους. Τώρα με αφήσατε τώρα. Υπάρχει ή όχι. Θέτει το εξής ερώτημα όταν το ρωτάει ο Χατζής, γιατί τα πουλήσατε όλα αυτά και λέει υπάρχει συνέχεια του κράτους. Και καλά, τι να κάναμε, εφόσον υπάρχει συνέχεια του κράτους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια, καμία συνέχεια δεν τους υπαγόρευσε να πουλήσουν τα αεροδρόμια, ειδικά τα αεροδρόμια. Είχαν πει δεν θα το κάνανε με τίποτα γιατί ήταν ξεπούλημα. Παρ' όλα αυτά το έκαναν και με χειρότερους όρους από αυτούς που θα το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση πάντως στο ατράνταχτο επιχείρημα του Σκουρλέτη είναι ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους, άρα τι να κάνανε. Τι έλεγε παλιότερα ο Σκουρλέτης. Ως προς αυτό λοιπόν που ονομάζουμε μνημονιακές δεσμεύσεις, να ξέρετε ότι σε σχέση με αυτές, επί ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει ασυνέχεια. Εσείς κάνετε συμφωνία με τους κόλπους. Ναι, δε, ξέρετε, στις κυβερνήσεις δεν υπάρχει αποποίηση κληρονομιάς. Ναι, το ξέρω. Θα παίρνεις όλα, όπως είναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει ασυνέχεια. Πόσο ρε ζήλι! Περισσότερο από όλους έχει ξεφτυλιστεί ο Σκουρλέτης για 3-4 πραγματάκια τον τελευταίο καιρό, επειδή έχει κάνει πολύ καθαρές δηλώσεις, πολύ καθαρές στο παρελθόν και κάνει πολύ καθαρές δηλώσεις τώρα, χωρίς να θυμάται τι ακριβώς έχει πει. Χωρίς να ενδιαφέρεται να τον νοιάζει, γιατί δεν έχει καμία σημασία για κανέναν, ούτε για τον ίδιο, ούτε για τους ψηφοφόρους, είναι το σωστότερο. Για όλα αυτά που έχει πει και έχει πράξει. Λαός, μέρος Α. Έλα, Καλησπέρα, Λεβέντη. Έλα, καλέ. Τι έγινε. Δεν μπορώ να πω. Πού γυρνάς? Δεν μπορώ. Έχουμε επικαιρότητα. Στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό ήρθε ο Κάρολος, για να ανθίσει ο τουρισμός. Ναι. Α. Το νομίσαμε δηλαδή. Το λες και έτσι. Θα μας τρέχουν από τις τσέπες. Το παράκανες. Δεν θα προλάβει δηλαδή να έρθει ο Κούλης να μας σώσει. Βάλε και εσύ φούστα που δεν έχει τσέπες. Η τσέπη δημιουργεί μια δέσμευση. Το παντελόνι γενικότερα. Φούστα. Ενώ με τη φούστα ακούγονται βρακοί μέσα τίποτα. Ελευθερία. Κομάντο. Φούστα, μπλούζα και ελαφριά πούδρα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του βάψιματος του πολύ, ας πούμε, του βαριού. Ναι, ελαφριά πούδρα. Αμα. Μισό λεπτάκι την πούδρα που τη βάζουμε. Ρωτάγανε πολύ αν ο Κάρολος έφερε κανένα δώρο στην Ελλάδα. Ναι, την Καμήλα. Ο Κάρολος την Καμήλα την έφερε για να δει συναυλία του Ρέμου. Όχι, όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Έτσι είχα μάθει εγώ ότι οι Καμήλες βλέπουν συναυλίες του Ρέμου. Αλλιώς ερχόταν μόνος του, ερχόταν. Μήπως ήρθε για Ρέμο. Μήπως μετά την Κρήτη πάνε Μύκονο. Ήταν πολλά κράτη για να κάνουν ένα τραπέζι. Και ο ένας είπε θα φέρει το ψωμί, ο άλλος το κρέας. Και... ρωτήσανε λοιπόν και τον Εγκλέζο και είπε εσύ τι θα φέρεις. Λέει τον αδερφό μου. Από την τσιγκουνιά του δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Πολύ καλό. Έχω και ένα εγώ με παπάδες. Να το πω. Τα με. Αυτός λέει είναι παιδεραστής. Σώπα, σε ποια ενορία του λέει ο άλλος. Καλό. Να σου πω ένα άλλο. Ναι, ναι. Μια μέρα ήταν κάτι παιδιά και παίζανε έξω από ένα μοναστήρι. Μπάλα. Και φεύγει η μπάλα. Λοιπόν και πάει μέσα στο μοναστήρι. Ανεβαίνει το ένα το παιδί από το μοναστήρι και κάνει. Εσύ του λέει. Κατέβαση λέει κάτω από τη μάντρα και εσύ μικρέ πιο ψηλά τον κόλο σου. Αυτό ακριβώς. Μήπως μπήκε στο παπάφιο κατά λάθος. Κύριε Λέσου. Αμήν, άμα το λέει. Εχθές 5η 10 Μαΐου 2018 ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Τι συνέβη? Είδα από μακριά, φωτογράφησα στο κινητό μου όταν έβγαινα από την καρέα τη φαλάκρα του πρίγκιπα. Έχει φαλάκρα ο πρίγκιπας, αν είναι δυνατόν. Έχει μπιφτεκάκι. Λίγο καπιλαρίνι δεν μπορεί να βάλει, λίγο αυτό το πιπέρι το τέτοιο. Ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω σε κανένα. Και γιατί δεν το λέτε? Και τίποτα. Και γιατί δεν πιστεύω? Γιατί δεν πιστεύεις? Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Αμπά. Γιατί να πιστέψω σε τίποτα, κυβερνώντες και μη. Στη δύναμή σου, αγάπη μου, στη δύναμή σου εκεί να πιστέψεις. Ακριβώς. Μα δεν πιστεύετε όμως. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Γεια, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Είμαι λίγο αμηχανός. Ναι. Πες μου, γεια. Καλά που πήρες. Εγώ δεν θα έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνες. Ντρεπόμουνα. Ναι, κι εγώ. Πήρες όμως, μπράβο. Τι ήθελες? Έτσι για τη φάση. Ναι, έτσι για τη φάση. Και τώρα, πού θα μας βγάλει αυτό, πιστεύεις? Δεν ξέρω, εσύ που λες. Μήπως να βρεθούμε? Ναι, μάλλον. Αχα, πού, τι θα φοράς? Τι να φοράω τώρα. Εγώ είμαι δράκος, το λέω από τώρα, έτσι, είμαι κάφρος. Είμαι και σεξιστής, είναι πολλά, πολλά μαζί μαζεύονται. Το ξέρω. Δεν παίρνω χαμπάρι, έτσι, δεν σέβομαι, δεν έχω σέβας. Mm. Αλλά δεν έχεις πρόβλημα. Πόσο χρόνο είσαι, μάτια μου? Πόσο? Δεν είπα. Από όσο? Δεν ξέρω πόσο με κάνεις. 20. 20, ναι. Πάλι καλά. Σίγουρα κλεισμένα 16. Ναι. Κατάλαβα. Μέσα θα πάμε. Δεν πειράζει. Είναι εκεί η μαμά σου? Όχι, δεν είναι εδώ. Γι' αυτό σε πήρα. Πόσο χρόνο είναι η μαμά σου? Για τη μαμά μου. Τι να κάνει, η μαμά είναι σίγουρα safe. Η μαμά, η μαμά. Είμαι και γαμπουριά εγώ. Τι είναι αυτό που λέει? Μ' αρέσει το μιλφέιγ, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, μ' αρέσει το μιλφέιγ. Καλά. Πώς λέγεσαι? Από πού μου τηλεφωνείς? Δεν προχωράει το φλερτ έτσι. Ναι, δεν προχωράει. Δεν πάει, επιμένει πολύ στάσιμο. Λυπάμαι, λυπάμαι. Δεν πειράζει. Ξαναπροσπάθησε. Οπλίσουμε δύναμη και πάρε. Στην αρχή το έλεγες πιο καλά. Τα έλεγα πιο καλά. Είμαι κι εγώ σάτυρος, τα είπα εγώ. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Σημειολογικό Περιστέρι. Σημειολογικό Περιστέρι. Μαύρο μου φτερό, κάθε καλοκαίρι θα σε χαρτερώ. Και μ' άρεσε. Πολύ το ευχαριστήθηκα. Η εκπομπή περνά, όπως έχετε καταλάβει, κωδικοποιημένα, πολύ σοβαρά εννοείται, μηνύματα. Ακούσαμε μόλις το άσπρο σημειολογικό περιστέρι, μαύρο μου φτερό, κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερώ. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής με όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Ο καθένας σας γίνει ποιητής και ας δώσει τις δικές του απαντήσεις, τους δικούς του συνειρμούς και αν θέλετε στο 211-208-200 πείτε, πάρτε για να τα μοιραστείτε κιόλας, ώστε να γίνουν κτήμα των πολλών, κυρίως να μοιραστείτε και τα συναισθήματα που θα σας γεννήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βέτας, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί και μας είπε ότι ναι, θα βγούμε τον Αύγουστο. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί, τελειώνουν τα βάσανα. Αλλά μέχρι να γίνουν οι εκλογές, 14 μήνες μετά, 15 το έβαλε κιόλας, τι ακριβώς έχει να γίνει. Θα δούμε τι θα αφαιθεί μετά την πολιτική αυτή. Γιατί μετά τον Αύγουστο υπάρχουν 14-15. Θα μπερδεύω λίγο τα μαθηματικά μου. Καθαροί μήνες για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι όντως εμείς μπήκαμε σε ένα μνημόνιο στο οποίο μας υποχρέωσαν οι προηγούμενοι να μπούμε. Και κοιτάξτε, κύριοι, κοιτάξτε, ελληνική λαέ, τι μπορούμε να παράξουμε και τι πολιτική να δείξουμε μετά από την έξοδό μας. Άρα περιμένουμε όλοι με αγωνία καταρχήν να βγούμε και τους επόμενους 14-15 μήνες δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός, που θα είναι καθαροί μήνες για να αποδείξουν ότι δεν το θέλαν όλο αυτό που έγινε 3 χρόνια και τι θα κάνουν τώρα σε αυτούς τους 14-15 μήνες. Θα τα ψηφίσουν όλα. Μπορεί να αρθεί να βγάλουν. 21 Αυγούστου είναι ο στόχος μας. Μέχρι τότε τσιμουδιά, δουλειά μέχρι τότε, υλοποίηση των προαπαιτουμένων. Πάμε στον κύριο Βαγκλαμάρη. Συζητάμε για πολλά πράγματα. Όσα έχουν ψηφιστεί, το λέτε καθαρά πια αυτό. Εγώ είπα δύο πράγματα. Αυτό δεν λέτε. Εσείς το ερμηνεύετε έτσι, αλλά μία ερώτηση δική μου, αν μου επιτρέπετε. Θα χαιρόσασταν αν τα ξεψηφίζαμε. Βεβαίως. Και 30 Σεπτέμβρη. Αλλά όμως σας είπε άλλο. Και 30 Σεπτέμβρη μιλάμε. Αν αφαιρέσουμε το κοτέτσι που επικρατεί εκεί στην εκπομπή του Παπαδάκη, μιλάνε όλοι μαζί. Είπε ο άνθρωπος ότι αφού ρώτησαν αν θα χαιρόμασταν αν θα ξεψηφιστούν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ψηφίσει, που είναι και πάρα πολλά, είπαν όλοι εκεί στο πάνελ ομόφωνο ότι θα χαιρόμασταν και δεν το είπε, αλλά έδωσε ένα ραντεβού 30 Σεπτέμβρη. Φανταζόμαστε θα γίνει η ξεψήφιση των μέτρων που έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές μαζί με τους Ανελίτες. Περιμένουμε με χαρά όχι μόνο την 5η Ιουλίου που θα κλάψει άλλη, όχι μόνο την 20-21 που θα βγούμε, αλλά και την 30 Σεπτεμβρίου για να αρχίσει η ξεψήφιση των μέτρων. Ο ξεψόφος, όπως λέμε πολύ ευφυώς στο Twitter. Δεν είναι. Συγγνώμη, είμαι γέρος σχολαγόρη μου τώρα, κύριε. Δεν πειράζει. Από πού μου τηλεφωνείτε? Από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο χρονών είστε? 90. Ζωή να έχετε. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το πρόγραμμα είναι ζωντανό? Ναι. Ακούτε από το Real FM Θεσσαλονίκη 107,1. Ναι. Ωραία. Είναι η Ελληνοφρένεια, είναι ζωντανό. Ναι. Μπορώ και εγώ να μιλήσω? Βεβαίως, μιλήστε, σας ακούω. Είμαι η άλλη άκρη της τηλεφωνικής σας γραμμής. Ήθελα να πω, γιατί άκουσα ότι αν έπαιρναν την Παναγία παίκτες του Παναθηναϊκού όταν πήγαν στην Αγγλία να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα, θα νικούσανε. Με την Παναγία? Ναι, με ιδέα. Είναι αυτό που λέμε με την Παναγία. Έτσι λέει αυτό το λόγο. Ναι. Αλλά εσείς δεν ξέρετε πώς πήρε ο Παναθηναϊκός μέρος στον αγώνα αυτόν. Πώς πήρε? Πληρωθήκανε οι παίκτες της Σερβίας. Αμαν. Άκουτε, εγώ ήμουν στρατιωτικός τότε. Ναι. Ήτανε... Για ποιον αγώνα λέτε? Μήπως λέτε για την ΑΕΚ? Όχι, το ίδιο μιλάω τώρα για πριν από 40 χρόνια. Πότε πήγε ο Παναθηναϊκός στην Αγγλία? Για να... Και έπαιξε με τον Άγιαξ. Α, ναι, τότε, ναι, στη Χούντα. Λοιπόν, ήμουνα στη... παρακολουθούσα και εγώ τον αγώνα εδώ τον τελευταίο. Ναι. Είχαμε χάσει 4-1 και έπρεπε να νικήσουμε 3-0. Και καθόμουν δίπλα στην γυναίκα του Παπαδόπουλου. Με αυτούς τους μεγάλους αυτά έχουμε που θυμάστε και τα παλιά. Και. Ναι, του Παπαδόπουλου, του αρχηγού. Πιανού του Παπαδόπουλου, του. Του αρχηγούντα. Α, άλλο άκουσα. Και ήταν η γυναίκα του, ήταν ο φίλος σας. Ήταν ο πρόξενος, όχι ο πρόξενος, αυτός της Σερβίας, και ήταν και ο Πατακός. Φίλος σας ο Παπαδόπουλος, φίλος σας? Όχι, καθόλου φίλος μου. Γιατί μου ήθελα να το σκοτώσω κιόλας. Α, ωραία. Επειδή παίρνετε και από Θεσσαλονίκη, ήταν και ο Άνθιμος δίπλα. Η γυναίκα του, ποιος αυτός ο αρχή, πώς το λένε, ανησυχούσε η γυναίκα του Παπαδόπουλου, θα βάλουμε 3 γκολ. Και γυρνάει αυτός ο Σέρβος αυτός και τους λέει, θα τους νικήσετε. Λέει, γιατί θα τους νικήσουμε, γιατί πληρωθήκαμε, τους λέει ο Σέρβος. Να τα... Γυρνάει τώρα αυτός και λέει στη γυναίκα του Παπαδόπουλου, τι λέει αυτός ο κόπανος, πληρωθήκαμε? Ναι, λέει, πληρωθήκαμε. Και έτσι πήγαν το 3-0 και πήγαν στον τελικό. Μάλιστα. Λοιπόν. Εξαιρετική ιστορία, σας ευχαριστώ. Αθλητική Κυριακή ξαφνικά. Τον Αποστόλη. άλλη ήθελα. Εγώ είμαι, τον πέτυχε. Εσύ είσαι. Ναι, ναι. Μια ώρα βαράω, ρε. Και τι θα πάθει, κουράσει το χέρι σου. Για... Πήγαινε στα μάτια να εκπαιδευτεί. Για το φόρ που είπε, προθέσει που με πήρε. Σε πήρα εγώ. Ο Αποστόλη, δεν είσαι. Ναι, ναι, ο Αποστόλη. Τι ήθελα. Ναι, με ένα φόρ που το είχα στην. Που το έχω στο τέτοιο, στο ίντερνετ. Α, ναι, ναι, το φω, το ηλαρό. Ναι. Ναι, το πουλήσε. Όχι, είναι άλλοι δύο τώρα να έρθουν. Είπαν να έρθουν την Κυριακή Δευτέρα. Τώρα... Αυτό το φως είναι άγριο φως. Είναι το άγριο φως που λέμε που ανάβει με αναπτήρα. Είναι άγιο μόνο του που ανάβει από τις αμαρτίες των παπάδων κάθε χρόνο. Κοίταξε, κάνει αντίλαλο και δεν καταλαβαίνω τι με λες. Ναι, αντιλαλούνε. Αντιλαλούνε. Αντιλαλούνε. Αντιλαλούνε. Ναι. Είναι το Ford, το Ranger. Το Ranger. Τα βουνά. Αντιλαλούνε τα βουνά. Λέω είναι τα βουνά εδώ που αντιλαλούν εδώ που με πήρε. Είμαι στα βουνά εγώ. Αντιλαλούνε οι φύλακες, τα ναυλικές και τι κουλές. Σου λέω ότι κάνει αντιλαλό και δεν καταλαβαίνω τι με λες. Επειδή αντιλαλούνε τα βουνά. Και είναι τώρα μεσημέρι γι' αυτό. Για να έρθει το δειλινό, γιατί εγώ κλαίω τα δειλινά. Σαν κλαίω εγώ τα δειλινά. Περνούν οι ώρες θλιβερές σε ένα παλιό ρολόι. Ναι. Το έδωσε στα μάξι, φως, τι πουλάγες, δεν κατάλαβα, τι αγοράζω. Έχουμε καπιταλισμό και τα έχω χάσει, έχω λεφτά και αγοράζω ό,τι να είναι, δεν ξέρω τι είναι, τι είναι. Ήρθε η ανάπτυξη. Ο καπιταλισμός επήραξε, καλά το κατάλαβα, όλους μας. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που προκύπτει μικρότερη σύνταξη με τους νέους κανόνες, ναι, θα υπάρξει. Μπράβο! Βεβαίως θα υπάρξει, αν προκύψει, που θα προκύψει όμως και σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο αυτές που λέει ο Πετρόπουλος, γιατί πριν 2 χρόνια δεν θα υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση. Τώρα όσο πλησιάζουμε, αυξάνονται οι περιπτώσεις και οι πιθανότητες για μειώσεις τελικά συντάξεων. Όλα αυτά επειδή, όπως λέει ο Τριανταφυλλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Η κυβέρνηση λέει είναι ανεύθυνο να ζητάει κανείς εκλογές τώρα, λίγο πριν βγούμε από τα μνημόνια. Ο Μίχαλος το λέει, ναι. Είναι ανεύθυνη αυτή. Ο Μίχαλος το λέει, δεν το λέμε εμείς. Αφήστε μας. Εμείς ήμασταν αρχοκομμουνιστές. Εμείς ήμασταν αρχοκομμουνιστές. Επειδή είναι αυτό λοιπόν, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε. Στην άλλη πλευρά που δεν είναι αναρχοκομμουνιστές, το αντίθετο, στη Νέα Δημοκρατία είχαν χθες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει μια νέα μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και γίνεται η μεγάλη κήτη. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της. Κλείστε τα μπατζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Κλασική απάντηση, κλασική απάντηση. Τη βάζουμε πάντα όταν κάποιος ηγέτης λέει ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 14 Μαΐου το 1998. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Ο Φρανκ Σινάτρα βεβαίως, αν σήμερα είπαμε το 1998, με αυτόν σας αποχαιρετούμε. Μας πάει σιγά σιγά στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο με Άκη Παυλόπουλο, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Γεια σας. Spread. Fancy white gloves, though, as MacHeath's dear. So there's barely never one trace of red on the sidewalk. One Sunday morning lies a body oozing light. Someone sneaking round the corner. Someone, perhaps, perchance, be Mac the Knight from a tugboat on the river going slow. Έλα, Αποστολή! Έλα, φιλέ! Ακούς, φιλέ! Ακούω, φιλέ! Ένα πράγμα έχω να σου πω. Μόνο. Πες το, να τελειώνουμε να πάει στο διάλογο, να πάει καλιά του. Κάποιοι λένε τα γαρίφαλα τα έχουν για τις πίστες. Επειδή εμείς όμως δεν τα έχουμε για εκεί, αλλά για τις κάλπες και επειδή την Τετάρτη δεν τα γαρίφαλα, κάποιοι τα έχουν για τα νεκροταφεία, μην σε ταράξω. Έλα, σου έχω νέα. Για πες. Τώρα γίνονται φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη στα πανεπιστήμια. Και τι, ψηφίζουμε ΔΑΠ για διακοπές στη Μύκονο. Oh. Για να έχουμε και τα θέματα να πάρουμε κανένα πτυχίο, τι στο διάλογο. ΔΑΠ, ΔΑΠ. Και ου, και α, και ου. Και α! Και ου! Και τα μπλουδου που του και α, και ου. Και ου όμως, πολύ ου. Σταριά, ξέρεις που βρίσκουν φωλιά βασταριά, σε ΔΑΠ. Αν είναι δυνατό, δεν το πιστεύω, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, την Τετάρτη 16 Μάη, όλοι ψήφω στην πανσπουδαστική. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να σου πω. Τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ ωραίο χθε, πολύ ωραία τα έλεγε για το Power of Love. Δεν σου πω κάτι, αν πούμε όλε αυτέ φορμίδια, είμαστε εμεί σεξιστικά φαλοκρατικά γουρούνια. Είμαστε σεξιστές. Ωραία, λοιπόν. Το δεύτερο θέλω να σου πω, ξέρω αν είδε τον Γκάμπο την καμίλα του που πίνανε φρέντο χωρί καλαμάκι. Μα τι βλάχη, Θεέ μου. Τι βλάχη, τι βλάχη. Δηλαδή δεν βγαίνει η βρετανική βλαχιά από μέσα με τίποτα. Και να φύγει από την Βρετανία, η Βρετανίλα δεν φεύγει. Όχι, επειδή είναι πολύ οικολόγοι, δεν θέλουν να χρησιμοποιούν πλαστικά. Γιατί το είδε να έχουν σιδερένιο. Τα πλαστικά καλαμάκια θα έχουν και αυτά 4 λεπτά σαν τη σακούλα ή είναι πιο φθηνά. Εκτός από να τον πει, έχει σκοτώσει τον μισό κόσμο, έχει εξαφανίσει. Κάνει παρέα με μακελάριδες λαών και έχει ευαισθησία για το πλαστικό καλαμάκι. Ο Κάρολος. Ο Κάρολος τι σκότωσε, παιδί μου. Τσικό ήταν, δευτεράτζα, τριτάτζα. Η αγγλική κυβέρνηση. Η αγγλική κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση ο Κάρολος. Δευτεράτζα, είναι σαν τη Σαράφουγλου. 62 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα που έγινε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα για να ματαιωθεί ο απαγχωνισμός Καραολί και Δημητρίου στην Κύπρο. Σκοτώσανε τρία παλικάρια, μεταξύ αυτών και τον αδερφό μου τον Βαγγέλη τον Γεροντή, μακρονησιώτης, ταλαιπωρημένος. Και την επομένη διαπαγχωνισμού κρεμάσανε και τα τρία παλικάρια. Επί του δι, επιδίθεν του εθνάρχη του Καραμαλή και δεν τρέπονται εκτός και από την αντιφασιστική νίκη των λαών που βάλανε ο κόκκινο στρατό στη σημαία στο Ράιχστάιν. Και γιορτάζουνε λέει την ημέρα της Ευρώπης. Ντροπή και έσχος. Πέρα από τους νεκρούς μεταξύ των οποίων ήταν και ο αδερφός μου, είχαμε και 200 τραυματίες, από τους οποίους πάρα πολλοί μείνανε ανάπηροι και δεν κάνει κανένας αναφορά για αυτό το περιστατικό. Ντροπή και έσχος σε μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερά. Ναι, εδώ Ρουφιάνος. Έλα, Ρουφ. Περισσός εκεί. Εχθές ο Καλαμούκης στις 2 παρα 10 στην εκπομπή του την Πέμπτη είπε καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε το νομοσχέδιο. Πρέπει να το διαγράψετε. Γιατί να το διαγράψουμε? Γιατί είπε καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε το νομοσχέδιο. Τι θες να πεις τώρα, και? Αν είναι δυνατόν. Είναι κάποιοι που ρεφορμίζουν κιόλας. Τι να κάνουμε? Πέστα. Υπάρχουν και ρεφορμιστέ. Πέστα να μην τα λέω εγώ. Εσύ τι να τα πεις, εσύ θα τα πεις. Θα μιλήσεις εσύ για οπορτουνισμό. Άσε την κωμωδία. 30 Ιουνίου ξέρεις τι δώρο θα σου κάνω, έτσι. Τι? Φωτογραφία μου που έχω με το σκύλο μου μαζί. Είναι απλό σκυλί ή κομματόσκυλο? Είναι αυτό το μαζές. Ρε παιδιά, ψάχνω να βρω ένα θηλυκό να γαμίσω. Το έχει πάει μαλακία. Όλη μέρα γαμίσω το μαξιλάρι. Κανα θηλυκό μαζές να γαμίσω το σκύλο μου θέλω. Το μαξιλάρι καλά είναι, το πόδι είναι το θέμα. Όχι, όχι, έχει μάσει το μαξιλάρι. Δώσε πόδι να τελειώνεις. 5 κιλά, πέδαρος. Άντε, φιλιά. Χάσαμε τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών. Χάσαμε τα τρία χρόνια. Τα τρία καλύτερα χρόνια του δυτικού καπιταλισμού των τελευταίων 50 ετών. Ωραία, τι πάθαμε! Και το πλοίο που πέταμε δεν θα φανεί. Τώρα! Τι να πούμε! καρδιά.